Hello. Takarítónő, mit keres itt? Istenem, látnátok, milyen állapotban vannak. Sziasztok. Nem vagyunk részegek, és aki azt mondja, hogy részegek vagyunk, az be tud belelni. Nem, mi azért annál profibbak vagyunk, hogy úgy üljünk be, hogy nem vagyunk teljesen toppon. Ilyenkor mindig egy egész stáb van itt, aki ilyen doktorok, meg mindenféle belénk injekcióznak, fel kell szippantanunk valami fehéret, és utána elkezdhetjük az adást. Elmentünk a Alexander Sorosnak a avató ünnepségére. Ott ittunk a Gulyás Marci. Ajj, ajj, hoppanyi, ez az LMBTQ, így nyomtunk. Nem jött meg? Nem jött meg. Amúgy most nem csináltad csoki reggelit, és itt van, hogy amúgy beszoktam írni a voltam mostában, hogy csak rakják, de ugye no contact. Azt írta, hogy már lerakták. A trash reggeli tírlisztán messze a Mac reggeli. A Mac reggeli az sokkal jobb, mint maga a McDonald's. Csináljunk meg egy ilyen tírlisztet. Jó. Nincs ilyen tírliszt generátor. Na, itt az ideje, hogy ezt eldöntsük egyszer s mindenkorra. Rendeltünk a KFC reggelit, és most kipróbáljuk, hogy milyen. Igazából ezt értetek, csináljuk ezt. A csoki most nem akarna ilyet csinálni, de miattatok harap bele ebbe a szendvicsbe. Én... mi ez? Ez is komoly? Köszönöm a gatyás Sallai bazánk. Új serif van a városban. Lőj ide bazánk a hátsó kertbe, elharaptam a számat. Nem úgy figyelj, KFC-ben ezt nem gondolták túl. A Mekibe ott ugye így nem tudom, a bucikat szétvágják. KFC-ben fogták, azt tényleg így a szomszéd boltban vettek egy csomag kenyeret. Amúgy szerintem ez sértés valahol, hogy ez nézi 100 000 ember. Az a bizalom, amit megszavaztam, azt most eljátszották. Nagyon könnyen el lehet játszani nézők bizalmát, Csaki. Na, de nem nézzük tovább, Ádám, ha már itt vagyunk. Szóval van a McDonald's, aminek nem volt reggelije a bolton. De nem az, hogy alapból milyen. Az a nagy vita, hogy a Burger King jobb, vagy a McDonald's? Hmm. Nehéz kérdés, de... Miközben amúgy emlékszem, amikor itthon még menőnek számított, de Amerikában mindig is az ilyen legnagyobb szemét közé. A Burger King. Igen, de most, hogy már ugye megvolt 10 éve az ilyen kézműves forradalom, hogy rendes, jó hamburgeresek vannak egy csomó helyen, így már a Mac-i is valahogy a helyére került, hogy azért ez egy nagy trash. Szóval ezt most már senki se kezeli szerintem se a Burger, se a Mac-it ilyen... Piedesztálon. Hát igen, régen sokkal nívósabb volt az, amikor a játékot a adtak hozzá. Ja, Happy Meal. Happy Meal. Én mindig könyörögtem, hogy menjünk Mac-ibe, aztán nem nagyon. Hát ritkán voltunk város közelben, hogy aztán Mekibe menjünk, akkor én nem ezért volt, mert amúgy, hogyha lett volna egy Meki a környékedem, akkor meg teljesen leszartad volna. Én inkább ezt érzem a megfejtésnek. Nem rossz ez. Én rosszabbra számítottam, szóval legalább... Jó, mennyibe került? Sokba került. Már elfogyott a kuponkodunk volt fókusz. De aztán egy ideig nem mentem Mekibe, mert apu egyszer mérges lett a Mekire, felidegesítették, amikor mentünk nyaralni. Nem tudom, minden baja volt, hogy szóltak hozzá, meg hogy hogyan adták oda a piát, ami az ölébe esett, és akkor mérges lett, és azt mondta, hogy többet nem hajlandó Mekibe menni, és azóta nem ment Mekibe, és aztán 15 éve volt. Azóta aztán kap egy barátjától mindig egy viszkit minden évben, amikor nem megy Mekibe. Szóval életmentésre alkalmas ez a három szelet toast. Amúgy tök sok, szóval megvan rakva belül. Nem lehet azt mondani, hogy olyan, mint amikor azokat a szendvicseket veszed a boltban, és így olyan soknak tűnik, aztán megveszed, és a belsője már semmi nincs benne. Na szóval, amúgy durva, hogy mennyi sok gyors étterem van a világon, vagy Amerikában mindenképp, és hogy ebből így kb. 3-4 tudott így itthon bejönni. De ugye a Pizza King az nem egy, vagy Pizza, hát ez nem annyira elterjedt. Pizza King az elterjedt. A Pizza King reggelit az hányasra értékeled? Pizza King reggeli az, amikor hajnali 4-kor jössz haza és veszel egy pizza szeletet. Jó, szóval arról beszéltünk, hogy a Burger King vagy a McDonald's a jobb. Meg a KFC. De az lejjebb helyezkedik el szerintem, nem? Tehát a Burger King meg a McDonald's, ezek korábban itt voltak, jobban hozzánőttek a szívünkhöz, bár hamar fölvette a versenyt. Az a baj, hogy néha szívesebben leszek egy KFC-t, mert ott legalább hasonlít a húsra, amit eszel. Én nem tudom eldönteni. A Burger Kingnek szerintem jobb. Nem tudom, mindegyik egy szar. Én amúgy jobban szeretem a Burger Kinget, mert ilyen hitványabbul rakják össze, nem annyira mesterkéltem, mint a McDonald's, és úgy érzem, mintha egy ember tényleg így összetette volna ezt. Jobban szeretem, mert szarabb. Szerintem rakjuk is a helyére. Nem tudom, a Whopper az viszonylag korrekt. A Whoppernél hányásabb dolgot életben nem láttam. Mondjuk a sajtburger az jobb a Mekiben, de most mit csinálsz? Ez így jó lesz? Igen, szerintem ez valahogy így néz ki, és több nincs is nálam. Nem tudom eldönteni. Néha azt gondolom, hogy a KFC az jobb, mint a Burger King. Meg azért a McDonald's kultikus, szóval a Blaha Luisai McDonald's az egy kedvelt központ, hogyha MLM-esek akarnak veletek találkozni. Ha vállalkozó szeretnél lenni. Na most megkóstoljuk a desszertet, csokkal. Figyelj, ez egy csoki szószos. Ezt nem így hozták ki, ezt a borkarakter ilyen szépen összelájtják. Amúgy nem kell, nem, értem, hogy van olyan Will Smith AI videó, ahol bocsánatot kér Chris Rocktól, de nincsen szükség erre, hogy többet küldjetek ilyen AI generált a hányás videókat. Megmutatom, hogy mi az az AI generált a videó, ami érdekes. Get the hell out of here, because nobody wants to see your pathetic faces around here anymore. Now excuse me while I go grab some pussy and make America great again. Ez gyönyörű, csak ezt még kell nézem. AI generálta. Let's talk about how your boy Trump fell asleep during a meeting with the Chinese president, huh? And don't even get me started. Hogy ilyen lenne a elnöki vita, megnézném is. Ez, igen, én is ezen gondolkoztam. De ebbe az irányba megy, szóval egy évtizeden múlva már ilyenek lesznek. Milyen jó lesz, amikor már egy AI generált Orbán Viktor fog egy AI generált a Gyurcsánnyal vitatkozni, és ilyeneket fognak mondani. Hát legalább AI-jal lesz vita, ha már máshogy nem. Azt így meg lehet mutogatni a gyerekeinknek. Nézd, ilyen, amikor a választások előtt két politikus vitázik, és nem az van, hogy csak a nevét sem merik kimondani a másik jelöltnek. Hát ez egy másik idő lesz. Van AI Jézus. Amúgy akár egy Gyurcsány Orbán vitára is kíváncsi lennék, hogy most mit lehetne ebből kihozni. Biztos, hogy megnézni mindenki. Egy tévéadó lennék, rengeteg pénzt fizetnék egy Gyurcsány Orbán vitáért. Nem tudnál eleget, mert az Orbán nem jönne el. Elszámoltató show. Elszámolt a show. Az lenne, hogy elszámoltatják a Gyurcsányt, és ilyen adásban így felderítik az ügyeit, és a végén börtönbe rakják, és így lehet SMS-be szavazni, hogy börtönbe küldenéd Gyurcsányt. Én úgy képzelem, hogy olyan lenne amúgy egy Orbán-Gyurcsány vita, mint amikor így két csöves így kiabál, meg verekszik a keletinél. Érzed a szánakozást, de azért mégsem fogsz közbe avatkozni, mert félted te is a... Hát amúgy az itthon sokszor megy, igen, hogy nem avatkoznak közbe, de hát tényleg, amikor azt látod, hogy két csoport összeverekszik, akkor most oda mennyi megveretni magad? Valakit vegzálnak, aki védtelen, akkor már jobban felmerül kérdés, hogy oda kell menni, csak az is kérdés, hogy mit tudsz csinálni, de akkor is rosszul érezném magam, hogyha legalább nem próbálnám meg. De hát. És hogyha látnád a Orbánt meg a Gyurcsányt verekedni az út szélén? Nem, ők szerintem jobban vannak. Összevesznek néha, de nem verekednek, hanem csak tönkretesznek egy országot. Közben kivékülnek. Összevesznek egy évtizedre, tönkretesznek egy országot, aztán majd jót nevetnek rajta. Jó, fú, rájönnek a film végén, hogy mennyire sok értékünk egyezik, úgyhogy igazából mi barátok vagyunk. Mennyire leszarjuk ezeket az embereket, akik rám bízzák, igen, a pénzüket. Ugyanez lesz, azért itt ugatunk, és ugyanez lesz 20 év múlva, két már nyugdíjas, nagyon öreg Orbán és Gyurcsány fog vitatkozni. Egymásra köpködni a parlamentben. Ilyen tolószékkel viszik be mindkettőt a parlamentben, és ott fognak magyarázni egymásnak, és akkor tényleg igaz lesz a Puzsérnak, megöregedtél az Orbán rendszerben. Az Orbán-Gyurcsány rendszerben, bocsánat, inkább úgy, ezt mindig hozzá kell tenni, hogy ez az Orbán-Gyurcsány rendszer. Igen. Amúgy ez rémisztő. Egy életed lehet, és ebben a rendszerben sikerült leélni. Még nem éltük rá, Ádám. Még nem, még lehet változás, de azért... Meg hát a rajtunk múlik, akkor nem lesz, nem? De azért most lassan kialakul a helyünk a rendszerben, és akkor mégis az, hogy zavarosban lehessen halászni, az nekünk már nem lesz. Beállunk a helyünkre, mint a többi. Kik ezek az emberek, akik úgy látsz, hogy mindig is, hogy mondjam, kritizálták a rendszert, meg minden, de szépen lassan beálltak a helyükre, hát a rendszerben. Ott vagy például te, meg ott vagyok én. NER közeli emberek megvették a Librit. Az MCC vásárolta be magát? Ja. És mit mondta, ezzel hány százalékát uralták le a... A kiadói piac 98, azt hiszem, százalék. Hát, ez volt írva egy cikkbe, hogy 98,41%-os, nem a tulajdon, nem, szóval többségi tulajdonosok, de még egy terep, ahol már csak a NER rúghat labdába mostantól. Micsoda meglepetés. Amúgy tényleg mindent megvettek lassan, mert hogyha influencerekről van szó, akkor a Poszforrend az ugyan eres, és oda mennek ugyanúgy az állami hirdet, akiknek ilyen állami pénzük van elszorni, mint például akiknek nagyon fontos, hogy hirdessenek állandóan, mint az MVM, akiknek akkora marketing költsége van szerint bazdmeg, mint a Coca-Colának. Ez egy olyan dolgot hirdetnek, amit nem tudsz lecserélni, akar se. Szóval ez mindig érdekes, hogy a MVM ekkora egy szponzor mindenhol. Értem, hogy kell költeni mindenkinek marketingre, de az röhelyes, amikor egy olyan cég költi, akinek amúgy semmi szüksége, de mégis milliárdokat költ el, akkor azért, hogy mondjam, gyanús, hogy de mondjuk a Fradinál legalább akkor örülnek. Oké, okay, a Fradinak biztos nagy szponzor az összes ilyen. De ugye a Postforrendnél is ez van, és akkor ott meg van a jóváhagyott lista, hogy rengeteg kormányközeli cég hirdet, rengeteg pénzt beletolnak, csinálják az a Creator TV-t, bár szerintem már csak a csávókat, szóval ha van állami influencer biznisz, akkor az a csávók. Szóval a csávók, amit az a magyar kormány azt gondolta, hogy ez kell a népnek, a csávók. Csávókra ki lehet mondani, hogy közpénzből van. Igen, de nem lehet kimondani, majd feljelentenek, vagy nem csak mondják. Nem csak közpénzből, de közpénz által támogatott influencerek, nem úgy, mint igen, a közpénzből nyomatják a csávók azt, hogy megbasznám. És akkor hát de jó, de ez az végül is Origó címlapot érdemel, az, hogy mondjuk valakinek nagy a melle. Szóval csak azt akar, érdekes, hogy az influencer piacot már így kicsit már beregulázták, hogy megvan, hogy kinél. Engem is annó megkeresett a PostForrent, hogy akkor legyen valami szerződésünk, hogy ők majd keresnek nekem a szponzorokat, nekem ezzel nem kell foglalkozni, és akkor ők nem tudom mennyi részt kapnak ezért cserébe. És ott voltam, és nem adtak egy szponzort se fél évig, és akkor mondtam, hogy akkor szüntessük már meg ezt a szerződést, az nem volt könnyű. Lehet, hogy én nem voltam a jóváhagyott listán, úgyhogy csak ott le akartak kötni az energiáim, én nem tudom, hogy van. Na most átvettek egy rádiót is. Melyik volt, melyik rádiónak változott meg a neve? Hír FM-re? Eddig Karc FM volt talán, most Hír FM, és néztem, és a Bayer, a Pesti TV-sek, az a Gajdics, meg ilyenek nyomják ott a műsorokat. Szóval lett egy ilyen Pesti TV helyett egy ilyen, szóval a fiatalos TV nem vált be, akkor nincs fiatalosabb, mint egy rádió. Úgyhogy erre gondoltak. De milyen érdekes, hogy amúgy tegnap is láttam a Deák Danin kirakott egy posztot, hogy sírjatok Lipsik, addig a Megafon család nő, és ott volt megint egy csomó ember, akit sose fogunk látni. Szerinted ilyen Megafon háttér embereket képeznek, és így mit kell megnézniük, hogy van egy ilyen Google alertjük a sorosra? De a saját cikkeik jönnek mindig szembe majd. Amúgy Csaba, Csaba ilyeneket ír, hogy ez most már személyes, hogy megvette az Illibrit az MCC, de Csaba, ne csinálj ma úgy, mintha olvasnál Zsebgárfieldon valamit, ez az egyik. Miért csinálsz úgy, mintha jobb lennél bárkinél? Kíváncsi vagyok, hogy mit jelent, hogy ott is nyomatni fogják az olyan. Mit jelent? Semmit nem jelent, nem fognak kitenni esetleg egy-két olyan könyvet, amit amúgy is leszarunk. Legalábbis a nagy többségünk lesz. Nem is hallott róla. De inkább az oké, hogy a Libri, de hogy az a furcsa nekem, hogy a könyvkereskedelmi és kiadó piac szereplő, szóval 98,41%-os tulajdonos lesz a magyar könyvkereskedelmi és kiadó piacnak, szóval gyakorlatilag a NER most a értékesítés és kiadást az teljesen leuralta. Alig várom. Szóval gyakorlatilag nem mehet, nem mehet át a könyvkiadási rostán, nagyon kis százalék, elenyésző százalék, szóval most mehet, hogy van, tudsz máshol kiadni könyvet, csak már árulni nem lesz könnyű, de hogy gyakorlatilag szinten leuralták a könyvpiacot, médiapiacot is minden szinten, szóval, hogy minden nap csak így kebelezik be, és fogy el a levegő körülötted, azt érzed, az azért nem egy felemelő érzés. Úgyhogy sajnos nem tudom kinek a könyve, a Csúnyaros Orbán ilyen nem biztos, hogy már nagyon meg fog jelenni. Már alig várom a kopaszoszt könyvet. Ugye mindig ez a mantra kormány közel, hogy ők el vannak nyomva a médiában, mert hogy kevesebben lájkolják a Facebookjukat, és akkor húres elnyomás van. De közben azért rámutatsz, hogy de hát a számok nem ezt mutatják, hát a médiában, a könyveknél, a rádión, a tévé, internet, mindent leuraltatok be ezek. A kormány a legnagyobb hirdető a magyar piacon, ami nonsens amúgy. És akkor utána megizélnek, hogy jaj, mekkora elnyomásban vagyunk, és miközben gyakorlatilag más már nem lehet függetlenül kb. Megélni itthon. És mindezt azért, mert ugye a Soros Alexander az megkapta a családi vagyon felett a uralmat, emellett a maradék 6000 milliárd dollár fölött még mindig az apja diszponál, de hát itt az ideje, hogy erről beszélgessünk, és hogy buzikkal riogassunk a hírekben. Csomó közös van a Soros fiában, meg Orbánban, mert mindkettőt ugyanazt tanítatta. Igazából csak viaskodnak a Soros apuka figyelméért, nem? És most nagyon mérges az Orbán, hogy nem ő kapta meg a birodalmat. Amúgy akkora via a Soros. Odaadtam volna Orbánnak az egészet. Tessék, bazzeng, itt bazzeng, van, csináld meg. Néhány milliárd dollárra így rá. Jó, most Orbánnak az mi? Hogy hozzárak egy nullát a vagyonához. Nem egy nullát, átír egy számot valahol a közepén. De úgy látszik, hogy valami fontos hírt akartál itt behozni. Igen, van egy fontosabb dolog ma. Mennyit tudsz a homoszexualitásról? Ez egy propaganda csokkör. Itt a Sorosról beszélünk, és rögtön utána propagálod a melegséget. Igen, ilyenkor a Bohár Dani ez megvalósítja. Ezt csinálják az emberek. Miért kell mutogatni? Miért kell mutogatni? És így fő, valami felébred benne is. De várjál, nem nézem. Nagyon buzis. Az furcsa, hogy vannak, akik ettől nagyon írtóznak, hogy ilyet látnak. Biztos leírják, hogy nagy buzi vagyok. ami így van, de hogy amúgy hogy így a hetero skálán eléggé hetero vagyok, szóval én nem vonzódom szexuálisan a férfiakhoz, de hogy nem fog ki lenni, hogy látok egy ilyet. Most miért kéne nekem rosszul lenni? Hát, nem értem, hogy lehet a saját szexualitásodban, ez hogy okozhat valami törést? Egyszer meglátsz két meleg férfit svárolni, és akkor így utána meleg lesz, ez így nem van. Úgy működik. Nem, nekünk még nem jöttek az oviba átteríteni minket, úgyhogy ja, nekünk még azért tudtunk heterók maradni. Hát igen, de most már nem úgy lesz, hogy te az oviba neked kell kifizettetik veled azt, hogy drag queen-ek táncoljanak a gyerekeknek pucén. Én mindig le kell így ilyen fertőtlenítővel gyerekeket most, amikor az jönnek. Na, megint milyen drag queen táncol, de azért. Csak kinni, de slagozod őket. Mindig úgy jönnek haza az oviba, hogy így teljesen csillámporosan be vannak szóval, és átöltöztetik őket ilyen szivárványos ruhába, és mindig, jaj, nem már! Mindig így elégettem, és másnap megint. És mutogatják a képeket, meleg akarok lenni, és na, nem lehet. Gyursány! Ezt szoktam csinálni. Az előző videónkat is lecseszte a YouTube, hogy nem kapunk bevételt. Érted? Megvették a Librit, leuralják a médiát, a YouTube elveszi a bevételünket, mindjárt végünk van. Marad a Patreon. Nem baj, mert mások el vannak nyomva, Ádám, mert vállaljunk közösséget inkább azokkal, hát, eszetlen pénzeket keresünk, nem arról van szó, mert hogy Soros ez mindig, most is minden perc, amit az LMBTQ-ról beszélünk, az csak így millió dollárok így kerülnek. Ott látom, hogy csing! Valójában csak így igazából ezt gondoltuk, hogy itt felvillantjuk ezt a meleg propagandát, nézd, ezt így. Igen. És akkor... Ennyit akartunk mondani, legyetek már buzik. Ja, de most ezt egy ilyen 40 percig itt hagynánk. Ne csináljátok már, legyetek már buzik. Győzködünk titeket, hogy legyetek melegek, és nem akartok azok lenni. Nem tudom, hogy mit kéne csinálni, bazdmeg. Hát sokkal jobb. Itt ebben az országban megéri melegnek lenni, egyáltalán nem leszek kitaszítva, ugyanolyan jogaid vannak. Figyelj, értem, hogy szereted a nőket, de nem szeretnénk ebből leszopni egy faszt. Nézd meg ezt, fasz. Igen, megvan mosva, minden rendben van ezzel a fasszal, miért nem akarod leszopni? Nem működik a buzi propaganda csokkal, rosszul csináljuk. Amikor meleg propagandáról beszélnek, akkor ez jut eszembe, hogy ez komolyan ezt gondolják, hogy embereket meg lehet győzni, hogy legyenek melegek, vagy ez tényleg nem értem. Ettől tartana. Hát akkor Fideszben amúgy már sikerült meggyőzni pár embert, de... Majd lehet, hogy őket meg lehet. Akkor viszont értem, hogy küzdeni kell ez ellen, hogyha mindenképp hetero akar maradni valaki, de meggyőzhető. Na, az a lényeg, hogy szopjatok több fa. Mit kell tudni a homoszexualitásról? Lássuk. Érzékeny tartalom. Na, történelemmel kezd. Mi a pederasztia? Pederasztia? Nem tudom. Pederasztia születéskor kijelölt társadalmi nemtől eltérő önazonosítás kifejezés, oké. A pederasztia a születéskor kapott nemmel azonosulás, vagy egy felnőtt férfi, és egy nála jóval fiatalabb férfi. A leszbikusokról nem beszéltünk. Pedig ők is basszák. Ők is emberek, amúgy. Leszarják a férfiakat. A leszbikusokat legalább annyira támogatom. LMBTQ felszopó módban. Igen. Ádám, előbb mondd meg nekem, hogy mi a pederasztia. Valaki csak akkor élhet át szexuális vonzalmat, miután egy erős érzelmi köteléket alakított ki valakivel. Nem, az a szapió. És az a pederasztia akkor, amikor egy idősebb férfi egy kisfiúval, akkor mi legyen? Szerintem a másik, mert ez rövid. Amúgy nem, az a harmadik az. Mi? Például nem az nem az a csávó, aki az a tanársegéd, aki de az nem ezt mondta, hanem valami más mondott. Eferofil vagy micsoda, de ő pederaszta. És ez miért van itt az LMBTQ elején rögtön? Mikor született meg a szivárvány zászló? Tudom is én, 58-ban. Nem, 78-ban. Oké. Okay. Hány országban büntethető halál a homoszexualitás? Szerintem elég sokban. Szerintem én 9-re tippelem. Úgy, ez jól hangzik. Nagyon jól hangzik. Ja, hogy valósul. Ennél már csak a 12 hangzik jobban, nem csak kell. Tudod, mi lenne igazán jó? A 13 lenne, és Magyarországon is. Hogy durva, hogy 12 ország még itt tart, hogy inkább megöllek, mint hogy megélhessd a homoszexualitásodat. Bencsik tapsol ezért, tényleg. Mikor dekriminalizálták a homoszexualitást Magyarországon, Ádám? Büntetendő volt itthon. Hát ez nem szép. Hát mondjuk 871, 81. 91. 91. Mi még abban a korban születtünk, amikor még bűn volt melegnek lenni. Én 81-et mondanám. Mondjuk akkor. Híresen mellé. 61, tessék! Hú, a kommunizmus bűnei. Úgy látszik, a kommunizmus megbocsájtóbb volt. Ma már nem biztos, hogy ez dekriminizálva lenne, mert nem abba az irányba megyünk. Mikor rendezték meg az első Pride-ot Budapesten? Fogalmam sincs. Te már voltál Pride-on? És most ezek az évszámok annyira nem érdekesek. Nagyon, nagyon izgalmas. Legyen 97, jó. Nem sikerül semmit eltalálni. Na, hány százalék van LMBTQ közös? Mennyit sikerült már megfertőzni? Hát nyilván a legtöbbet kell mondani. Hát, ez kit reprezentál? Ez az aszexuálisakat. Ezt tudom, megnéztem a fókuszcsoport videómat. Hát, már ideológiailag képzettem meg. Én az vagyok. De most mindjárt még jön az, hogy na és ez. Mi ez, valami furry zászló? Nézd, a teteje olyan, mint egy napon kihagyott német zászló. Drag queenek, twinkie, furry. Én a furryt. A maciké, az egy szexuális orientáció. Medve! Ki fognak rúgni minket, bazdmeg a soroségek, nem tudjuk ezeket. Mi ez? Mi ez, hogy a maciké? Mit keres a homoszexuálisokról szóló kérdőívben ez a macik? Ádám, már várod, amikor bemennek azért az óvodában a gyerekekhez a medvék. Ki az a twink? Idős, sármos, gyakran izmos, testfelépítésű, anyagilag stabil férfi a twink. Tinédzser évei végén, 20-as év elején járó szörtelen fiú. Fontos, de nézd, ott van egy csomó szőr az arcán. Ő tudod ki? Ő a Pedro Pascal. Nem, hanem a Troye Sivan, és a Troye Sivant mindenkinek ajánlom, mert szerintem kurva jó. Troye Sivan. 20-as éveiben járó izmos férfit nevezik így. Miknek, Twixnek, vagy elfelejtik? Twink. Férfias nőkre használják. Ennyi volt ezek a lehetőségek, válaszolnod kell egyet. Twink. Minek az összetételből jöhet? Teenage. Szerintem ez nem egy ilyen összepakolt szó. Twink. Jó, a Troye Sivan egy twink. Jó tudni. Mi a leszbikus szó eredete? A sziget? Ezt tudom. Igen, tessék, Lesbos sziget. Mi az etimológiája a buzi szónak? Na végre tanulunk valami. Régi üvegmárka nevéből ered, a magyar búza szóból, a buzogány szóból, vagy egy keresztény szekta nevéből. Keresztény szekta az a katolikus egyház. Szerintem az. Úgyhogy, igen? Szerintem, igen. Nem, szerintem a buzogány. A buzogányból. Hoppá. Keresztény szekta, na hát ez érdekes. Hoppá. Tanultunk valamit. A bogumilisták egyéb vallási gyökereik mellett alapvetően keresztény szekta voltak, ám tanításaik eltérő jellege miatt hamar üldözni kezdték őket, a romai katolikus egyház pedig kimondottan pogányoknak tekintette a gyülekezetet. Valószínűleg ez a körülmény járult hozzá, hogy rájuk utaló szó fokozatosan negatív konnotációt kapott, ezen felül buzizni nem menő. Tehát akkor mit csinált ez a cikkbe az meg végig? Kacérság, mi is volna ez? Szerintem a kacérság az egy... Szerintem a legelső. Szerintem a harmadik, jó nézzük. Hoppá, nyertem! Ez jelentette régen a homoszexualitást. Hoppá! Szóval, amikor kacérkodtok, az azt jelenti, hogy buzultok. Mi a közös első Rudolf magyar király, Bátori Zsigmond és Szavolyai Jenő közben? Mindegyik meleg volt. Mindegyik bubu volt. Bá, bubu. Csak homoszexuálisok lehetnek écesek? Ez tény. Ez igen. Ez mi nem? Mi? Micsoda? Hú, hát ez nem nagyon meglepő. Négy helyes válaszunk, én nagyon többre emlékszem amúgy. Hát ez csodás volt ez a quiz, kicsit homofóbnak tűnt nekem, így, hogy rögtön a pedofiliával indított, ami jó, nem a pedofiliával, de hát muszáj volt oda belekeverni egy kicsit. Pedofilia. Ja. Igen, ez egy érdekes, én ezt tegnap akartam megemlíteni, hogy legyen egy ilyen pozitív hírünk. Kis hogy, kitekintés. Igen, a Kolumbia dzsungelben ugye lezuhant egy repülő, és a felnőttek azok meghaltak rajta, azt mondja, anyuka volt ott, meg egy pilóta, és 40 nap után találták meg a gyerekeket a dzsungelben. 40 nap után. Négy gyerek túlélte. Négy gyerek, és méghozzá az a durva, hogy volt egy 11 hónapos, egy 4 éves, egy 9 és egy 13 éves fiú, és 40 napig túlélték a dzsungelben. Ez amit tegnap. Elképesztő. Én egy napig se tudnánk. Rögtön megennénk a legmérgezőbb dolgot. Csak még nem is lenne ilyes, még tele lenne a posztja, csak így desszertnek azt a bogyót. Áj, milyen aranyos ez a sakály. Igen, ez a sakály, itt szelfizek egyet. Mi így nyomnánk, de bazdmeg ez nagyon para amúgy, hogy 40 napig, biztos erről lesznek még hírek, vagy valószínűleg film is készül. Emlékszem, hogy igen, volt egy másik ilyen eset is, amikor valaki lezuhant a repülővel, és valahogy egyedül kiment a valami nő. De az is nagyon kemény, gyakorlatilag valószínűleg a 11-13 éves fiúnak kellett ott vezetőnek lenni, és 13 éves, 40 napig túléltek, pedig az nem egy olyan hely, ahol olyan könnyű elmentek, az vízhez sem olyan könnyű hozzájutni, meg minden. De hogy elméletek ugye ott rengeteg vadállat van, bűnbandák vannak, kábítószerkereskedelmek, meg minden ott virág. Ezt találták? Hát ez a kutatáskor találták, hogy azért gondolták, hogy élnek még, mert őket nem találtak meg a lezuhant helyszínen, és akkor a gyerekek egy benszülött csoport tagjai, és ezért születésüktől fogva tanították őket a dzsungelben való életre. Elméletek jól ismerik a dzsungel, de hát akkor is azért még egy 11 hónapos csecsemőt is életben tartottak, és elméletek megtalálták őket, és nincsen semmi maradandó sérülés. Ez gondolom lelkileg könnyű. Biztos van, de... Kiskoruk óta tanítják őket vadászni és halászni, ez olyan, mint hogyha mi túlélnénk egy gyiszében, egy spárban. Örüljünk, hogy csak ilyen hírek is vannak, mert azért ez eszméletlen. Úgy gratulálunk nekik, nagyon ügyesek voltak. Jó, hogy felkészült. Igen, amúgy ez ilyenkor, amikor ezek szerint mégis fontos amúgy, hogy mit tanítasz a gyerekeidnek, meg hogyan tanítatod. és akkor látod, egy 13 éves, négy gyerek közül 13 éves a legidősebb, és úgy is, hogy mondjam, mennyire helyt tudtak állni. Meg az, hogy látszik, hogy azért nem kell ennyire, mert csomóan leírják, hogy a gyerek 13 éves, a gyerekeket egyszerűen teljesen le tudják nézni a felnőttek, hogy még gyerekek, és láthatóan azért nem olyan magától értetődő azért, hogy mondjam, egy 13 éves gyerek is lehet már nagyon életre való, meg ügyes, csak lehet, hogy köze van ennek az, hogy mit tanítasz neki, vagy hogyan neveled, hogy tanítatod. Igen, különleges dolgok, hogy vannak olyan gyerekek, akik 13 évesen már felelősséget tudnak vállalni három kis testvérükért is életbe tartani őket. Sőt, amúgy vannak országok, ahol 13 évesen egy gyerek el tud olvasni egy szöveget, és megérti, hogy mi van beleírva. Na jó, hát azért az úrva lenne. Na, igen. Hát ezekben lehet, hogy ez segítene, hogyha egy kicsit megbecsülnénk a oktatás meg a tanárokat, mert láthatóan sokat számíthat ezek szerint a nevelés, de itthon annyira szarba van ez véve, hogy igazából kapja be mindenki. A héten még megtudják a tanárok, mennyire megbecsülik őket, hogyha minden igaz, akkor a státusztörvény ez még a héten át, mert... Érdemes volt sokat tüntetni, mármint annak a pár embernek, aki annak még úgy gondolja, hogy szeretne változást ebben az országban. Akit érdekelt ez. Hát... Figyelj, mindig van ilyen listája, hogy mit értelen erre héten, felvásárolt az egész könyvipart itthon, bevezette a státusztörvényt, felmond majd egy csomó tanár, így mindig pipálgatják, mindig van minden hétre. Igen. Mindig van még mit felzabálni. Értem, hogy valaki szerint, nem tudom, nem tud a tanárok mellé állni, nem értem azt se, de hogy a státusztörvény, az melyik szinten lehet azt megvédeni? Ott azért abban nincs semmi olyan, amit úgy érzel, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt értünk teszik, és nem csak ilyen damage control, és abból is az, ami még további károkat okozhat majd hosszú távon, főleg hosszú távon, hogy egyszerűen senki nem megy majd el tanárnak. Tehát a státusztörvényt ezt így meg tudják védeni, hogy pontról pontra dágdani, meg tudja indokolni, hogy ez azért fontos neked. Ezt én megvédem, ez nagyon jó döntés. Meg tudja indokolni. Meg tudja indokolni azzal, hogy te Soros Bérend, buzi propagandista, itt egy bohóc sipka, az legyen a fejeden, sírjatok Lipcsik. Jó, van ez így. A 24.hu beszámolt a közös többszörösről, mégpedig kiemelték a legfontosabb dolgot, Havas Henrik szerint Mick Jaggernek sincs hangja igazából, a Kóbornak se annyira volt, de kitalálták magukat. Hát köszönjük szépen nem csak amúgy a 24.hu-nak, de hogy ezt sikerült így lehozni miközben. Miért? Hát most legalább írtak róla egy cikket, örülj neki. Hát ennél annyival jobb dolgokat mondott, mint ugye nem beletekergettek volna, ezt véletlenül ott állt volna. Amúgy én is azt gondolom, hogy amikor azt Havas ilyen önkritikát gyakorolt olyan szinten, hogy azt mondta, hogy ő egy lusta, jáva ember, az egy nekem az egy újabb dolog volt, de lehet, hogy az, hogy a Kóbornak van-e hangja, vagy nincs, az egy fontosabb dolog, vagy hogy a Mick Jaggernek van-e, most majd a Mick Jagger gondolom. De miért? Szerintem örüljél, hogy beszámoltak. Szerintem az örülök, tök jó. Örülök. Mások is beszámolhatnának a videóinkról. Annak örülök, hogy lehozták ezt, hogy azt mondja a Havas, hogy írtam egy könyvet az Omegáról, az úgyis kedvenc része. Index is minden Potyondi videóról beszámol. Most hát igen, csak a fókuszcsoportokra felejtenek el, de mindegy. Potyondi azért az népszerűbb jóval, de... Miért, hogy emberek már ott hagyták a süllyedőhajót, az a gond? Tudom, hogy még mindig, hogy megosztó, és valaki, most felkeltem, megnéztem, hogy kiment az új videóra, rögtön láttam a kommentet, hogy mit védem a közös többszörös, mert szerintem nem lett jó, úgyhogy ismerjem el, hogy ez nem sikerült, miközben én elvesztem csinálni, szerintem nekem tetszik, amúgy nyilván van hova fejlődni. Az utóbbi évben ez a legnépszerűbb videónk, hogyha a fókuszcsoportot és a jól van az ígyet is beleszámítod, sokkal több a komment, sokkal több a like, sokkal több a nézettség rajta, mint minden eddigi videónk, szóval azért, mert valakinek nem tetszett, ezt teljesen megértem, megosztó lett, de azért most nem kell még tördelni a kezemet, hogy ja, bár Jóskának nem tetszett, hát akkor elismerem, hogy ez nagyon rossz videó lett. Szerintem már nem lehet más tenni, mint elismerni, hogy a Jóska szerint rossz lett a videó. Van, értem, hogy szerint... miért nem tetszik valakinek, látom, hogy miben kéne fejlődnünk, bár az koncepció, hogy itt ebben a műsorban mi nem azért menjünk oda, hogy mi beszéljünk egy csomót, mert itt beszélünk eleget, hanem hogy gyakorlatilag a Csoki ott arra van, hogy műsort vezessen, én meg a beszélgetést terelgetem, szóval így látom a témákat, és akkor mindig így próbálom terelgetni az embereket, és azért vannak, hogy ott hárman beszélgessenek, nem azért, hogy mi is sokat beszélünk. Szóval ez lehet, hogy amúgy rossz a koncepció, többet kéne beszélnünk, de eddig alapvetően az volt a koncepciónk, hogy mi inkább csak így a beszélgetést segítjük, és nem mi beszélünk, de ez nyilván meg a Havas is utána ránk szólt, hogy jobban vezethettük volna, nem túlságosan hagytuk őt beszélni. Tanár úr az megtanított minket, vége volt az adásnak, már mondta, hogy mit gondoltunk ez az egész. Mit, hogyan kéne máshogy csinálni. És amúgy igaza volt. De én azt mondom, javasolni, hogy akinek nem tetszett, hogyha... Csinálja jobbat? Hát, hogyha másodjára megnézitek, akkor úgy sokkal jobban értékelhető. Én azt tenném a helyetek. Minél többször meg kell megnézni. Megnézni még egyszer, és benyomnám a lájkot, és oda kommentelnék, hogy ez eddig a legjobb videó, és akkor, hogyha még mindig szar, akkor ezt ismételgetném addig, amíg nem kezd el tetszeni. Én nem leszek itt többet a héten, azt terveztem, mert van egy csomó egyéb munka, és teret akarok adni. Szeretnénk egy kicsit az állóvizet fölkavarni, kicsit legyen sokszínű a műsor, még ez egy hónapig, amíg megy, miatt felvásárolja ezt is a NER. Szóval holnap jön egy vendég, és amúgy gondolkoztunk, hogy hárman üljünk, de valahogy úgy van, mert annyira ez a hárman ülés, legalábbis... Fáradt vagy? Nem, de úgy érzem, hogy ez ketten jobban működik a dinamika. Bárki párosan van, úgyhogy gondoltam, én átadom most a helyet, hogy te legyél vendéggel. Pénteken meg egyikünk se lesz, szóval... Végre úgy lesz, hogy Ádám helyett jön egy jobbképűbb és értelmesebb ember, és helyettem pedig egy jobbképű és értelmesebb ember. Így van. És az egy két hetente visszatérő dolog lesz, egy ilyen kis... Próbálunk azért, hogy legyen színesedjen az adás, hogy nem mindig ugyanez legyen, és ez egy kísérlet arra, úgyhogy majd legyetek kedvesek. Mondanám, hogy tartogassátok a lájkokat, meg a feliratkozásokat akkorra. Nem, a feliratkozásokat... Isten igazából ma is meg lehet ezt tenni. Igen. Úgyhogy... Ez a mai nap is tökéletes erre. Minden nap egy gyönyörű nap arra, hogy feliratkozzatok a csatornára. Vagy benyomjátok a lájkot, hogy a Patreonon fizessetek. Minden nap tökéletes. Ez a műsor, ez nem lehet csak keci sok pénzből üzemeltetni, hogy itt beessel még részegen. Na mindegy, az a lényeg, hogy a sajtónak üzenjük, hogy többet írjanak a Jól van ez ígyről, meg a fókuszcsoport műsorokról. Hiszen ugye láthattuk ma is, hogy van mit. Részegen nyomták a meleg propagandát a liberális Rottenbiller utcája. Miközben KFC-t zabáltak, amire valahonnan volt pénz. Igen, vajon honnan, mint amikor... Bolykott fókusz. De Radics Peti ugye kirakott egy nyaralós logot, és akkor gyakori kérdéseken, hogy van erről pénze, hogy valaki nyaralni megy. Nem is lehet elképzelni, hogy Magyarország egyik legnézettebb videósnak pénze van nyaralni. Ezt nem lehet elképzelni. Ez hogy lehet, hogy valakinek 1 millió feliratkozó, mert még arra is van pénze, hogy nyaraljon. Egyszer nem fér a fejükbe. És akkor mondták, de hogy ők otthon dolgoznak, és biztos ez a hergel. Igen, tudom. Meg hogy a Szijjártó azért jár nyaralni, mert amúgy ilyen állapotok vannak itthon, hogy már valaki nyaral, az hergelésnek számít. Az egy hergeled az emberek. Pihenéssel hergelt a híres jut. A nyaralás itthon az, hogy a németek elmennek a Balatonra. Te meg sütheted nekik a palacsintát, meg a lángost. Amikor bezár a lángosozó este 8-kor, teljesen olajosan és büdösen becsobbanhatsz a Balatonba, hogy aztán reggel 6-kor megint kezd a munkát. Ez itthon a nyaralás. Vagy aztán 5 óra alvás után reggel beállhass a forró olaj mellé. Igen, ilyen, olyan helyre, ahol ilyen ekkora az egész, 60 fok van belül, és nem lehet kinyitni az ablakot se. Mert Spritzer azt mondta a főnök, izzadság. Hogy ne nyisd ki, mert múltkor is probléma volt. Beszállt egy galamb. És közben jön az ilyen iszonyú dagadt, ilyen német a cvancigol neked szét. Vagy adhatsz neki vissza euróból forintot. Vagy